Tervetuloa Underground Huminaan. Tänään poikkeuksellisesti lähetys vain kello 12 asti, koska tulee joku mieletön messuradio. Mutta sen pidemmittä puheitta, musiikkia, ajasta on kyse, koska niinpä niin, aika lyheni, niin seuraavaksi meille esiintyykin Easy Star All Stars, Dubside of the Moon levyltään kappaleella Time. Näin saattaa olla ehkä tuttu kappale. Time is the master. Time is the master. keep on coming through my doors and look over here some more when I tell them I'm a sound. Need to be on lead, coming on this, I'm gonna listen to me, I'm gonna go and see what I tell them to say. You run and you run, catch up with the sun, but it's sinking. Train ja muuta paskaa. Yeah. Iron Face silmät tukkuna pistelee rollossa keskellä keskusta hihittelee itsekseen. Nyt on porteissa kiellot, vaikka et oo käynytkään sisällä, on aina portsareilla tietoa. Semmosta mitä sit enää itekään tiedosta. Onko tiedossa, että se on vittun kieroa? Häh? Mitä vittua mi on mennyt tekemään? En ois päässyt lähelle, pitää lähteä menemään. No onko tuo nyt sitä, mitä te haette? Jos se heitä kepi, niin itesi haet sen. Tämä poika ei kato enempää kattele, silti mie jaksa heittää pihin vielä lapselle. Vaan suoran paistin pannu nimi selkään. Naama vasten rauta joka ikisellään, joka on tullut mulle joskus inisemään. Jätetään teät sinne vittu tirisemään. Etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapuu perille jokaisen kuppilan. Etusormi eteen, sähköikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt räiskitään kun valot siellä sammuu. Räimitään niin että henkisesti sattuu. Joten sähköikkunat auki, baby ikkunat auki. Baby ikkunat auki, suoraan kohti sitten mesta, jeje tai reponen. Älä palkkaa pokea, se luulee että on kilpa hevonen. Hormoninisti on kävelevä riski. Meikä jäbä jupi melkein hautaansa pisti. Portat alas nakkas, pampulla hakkas. Jos sillä siihen valtuu, et ois se sinut tappas. Kaikki pako, kallo murtuuko pato. Kuolet niitten käsiin, kun pastorius jako. Ja kytät ne muistuttaa meitä noudattaa lakia. Sympatiseeraa pokeja, ne käy samalla salilla. Järki ei toimi, ja kyrpä ei seiso. Paine pitää purkaa ihan sama mikä keino. Mun ykkösharrastus on laskea koskea. Ja ennen huulipumpaa ala läpsiä poskea. Jotta selviäisin kun on hankalaa. Päässä ei jos puhe sammalta. No mitä vittua luulit on päässä pitkin seiniä. Sivistyneet kännit poika ei oo meikä heiniä. Mutta tiiä kyllä ettei katella. Jos sammu pöytän tai alkaa tapella. Silloin pihalle vaan en ala lässytää. Mutta se ei oo mikään syy jos päästä ärsyttää. Ja nyt mulla on enää yksi asia vaan. Rento poke ja on rennot asiakkaat. Mä en etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapuu perille jokaisen kuppilan. Etusormi eteen, sähköikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt räiskitään kun valot siellä sammuu. Räimitään niin että henkisesti sattuu. Joten sähköikkunat auki, baby ikkunat auki. Baby ikkunat auki, suoraan kohti lihapää, lihapää, lihapää. En oo tehnyt sille mitään, silti se vihaa meikää. ja kaikkia kavereitani, vaikka olla rauhallisia kavereitani, silti se päästä sisään. Ja syytä ei oo Tyson tekastu, muka liian sekasin tai sissä ei enää mukaan mahu. No jeppiä, vittun kaikki tuskarit poke, edustuskuosin lippa tukka ja käsissä raskausarve. Tarvetta ois perille, mutta ohan noita paikkoja, kuten rahani muualla, pussikaljat rannalla. Liha lillu muu ei liiku päässä poken, wannabe sika, kerjää betoni kenkä ja eikö onnes jokeen. Jos se päästä sisään, voi neuvon antaa, meidän meno ei oo laimeta ku euron kautta. Tien, että kuulet iltasi vaan haukkuja, mut me tultiin juomaan yli hintasia paukkuja. Ei tappele vaan baila bailaan, junti tulee silti aina vaivaan. Seisot tiellä, voit vaihtaa kaistaa, oot sekoittanut paikan, tää ei oo fight vaan night club. Naiset aloittaa sotia, pakottaa mokia tekemään, menemään vessaan, nussi ei voi marinat auttaa. Housukin tuossa ulos narikan kautta. Etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapuu perille jokaisen kuppilan. Etusormi eteen, sähköikkunat auki. Baby, ikkunat auki, baby, ikkunat auki. Nyt räiskitään, kun valot siellä sammuu. Räimitään niin, että henkisesti sattuu. Joten sähköikkunat auki, baby, ikkunat auki, baby, ikkunat auki. Suoraan kohti. Jep, jep. No mutta tervepä terve meidän Retard-lähetykseen. Tämä on hieman pätkä. Vajaavainen. Juu, niin kuin mainitsin jo tuossa aloittaessa. Joo, että meiltä nyt vietiin taas tunti, eikä meille ilmoitettu, että onneksi nyt tuli katsottua tuolta ohjelmaoppaasta. Että jahas, sepi on jahas. Meille tunnin pystys. Näin on, näin on. Nyt no mutta se oli kuitenkin tuota Iron Face. Hane ja PNR, Soppa ja Bala. Okay. Kappaleella ikkunat auki. Lappi itsenäiseksi levyltä. No niin. Kyllä. Ja pysytellään vielä tämmöisessä. Lapissa. En mä tiedä Lapista, toi on ehkä enemmän Kajaani tai osa, sitä osastoa. Mutta suomalaisessa puhelaulumeiningissä. Kyllä vaan, joo. Et ei muuta kuin pensaa liekkeihin, Mac Bueno ja DJTATC, mukana myös Saka, levyltä 0G. Nämä on aika samoja aikoihin muuten tullut toi mixtape ja tämä. Okei, okay. Joo. Bueno Tatse ensimmäinen levy. Näin on, hyvä levy onkin. Mutta kuunnellaanpa pensaa liekkeihin. Vroom. Mama loppu meininki. Enkä puhu nyt siitä alatalon biisistä, enkä mistä vittu yksittäisestä kriisistä, vaan kaiken kattavasta lopullisesta tuhosta, joko tulosta, vihasta ja uhosta, vallanhimosta, anöristä suuresta ja suurten massojen hyväuskoisuudesta. Kun kansalaisetkin jo uskoo kusetukseen, et bensa ois parasta liekkeen sammutukseen. Ihmiskunta istuu sisällä palavassa talossa, mut suuri huole aiheut tahrat matossa. Niin mitäs kertoo meidän henkisestä tasosta, entä mitä meidän auttamisen halusta, kun ei oteta edes itse, saati sitten toisia. Kaukana maailman vartijoista pikemminkin loisia, jolloin hommat menot pahimman kerran puihin, kun onneksissa imetä, isätämme kuiviin. Bensaa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitu pisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä, vitu seuraava lasti. Bensaa liekkeihin, lisää löylyä. Lopetetaan jo please, vitu pisää höyryä. Loppu asti, ei saas puhu vielä, vitut seuraava lasti. Sama vedätys, vaikka toteutustapo jo moni. Pyramidis ylhää, kusipäät ja alhaa lavut. Toimi idiootteja kannattelemas harteilla rakennelma, jonka perimmäinen tarkoitus on pitää ne siellä alhaa. Samaa aikaa kun herrat luo suhteet, keskittää valtaansa ja jakaa nuhteet maille, jotka ei oo 100% mukana. Kehityksen jarru tulee olla tukala. Hyvinvointivaltion alassa jo ei oo todellakaan sisäpoliittinen ongelma. Nää joutuu olettamaan, kun Samat läpät toistuu maailman joka kolkas. Onks turvallisuus toi kaljumies nappi korvas? Vai toi hävittäjä, joka ei näy tutkas? Kansalaisiin sankoin joukoin nippu sitten putkas. Rajamäen karjussa överil tasolle, eikä maasta saa turvallista enää kuin Natolla. Bensaa liekkeihin! Lisää löylyä! Lopetetaan jo please! Vitut lisää höylyä! Loppu asti! Eiks ois puhuu vielä? Vitut seuraava lasti! Bensaa liekkeihin! Lisää löylyä! Lopetetaan jo please! Vitut lisää höylyä! Loppu asti! Eiks ois puhuu vielä? Vitut seuraava lasti! Ei auta enää, seteli tuu poikä ristiin, kun mapallo eli ikäluokka pirinisti. Ja valtiota se ei kiinnosta tippaakaan. Öljystä ei tingitä, ei edes litraakaan. Business porskuttaa, raha ratkaisee. Todelliselta kehitykseltä kädet katkaisee. Peittää sen roskaan, repii kiele ulos. Kädet ylös, henkitä tulosta. Tietysti molempi parempi. Sitä enemmän liikkuu massi, mitä aihe on arepia. Tavikset ei touhusta turhia tuumaa. Tautaa nyt kerrankin, kun rauta on kuuma. Mutta uhu, vittu se on jo nestemäistä. Kun rikkat polta kynttilää molemmista päistä. Vitu kyrpänaamat, onks se nyt kivaa? Kun pienen pieni eniti kaikkien loppujen olla pilaa. Bensaa liekkeihin! Lisää löylyä! Lopetetaan jo please! Vitu lisää höyryä! Loppu asti. Ei saa puhu vielä. Vitu seuraava lasti. Bensaa liekkeihin. Lisää löylyä. Lopetetaan jo please. Vitu lisää höylyä. Loppu asti. Ei saa puhu vielä. Vitu seuraava lasti. So what I say, don't you know I can't hear none of that. Mm-mm. Yeah. you lost, but damn, I gotta leave. And no, you can't go, I need time to grow. I'm ready and I'm headed toward the next plateau. If you see me uptown, Riverside Drive, do me this, baby doll, just walk on by. Mitään puheluita. Se oli Bootsy Collins ja joku muikkeli laulamassa siellä ja kappaleen nimi oli I'm Leaving. Vaikka joo, emme ihan vielä olla lähdössä. Niin. Vähän yli tunti vielä. Joo, näin on, näin on. Mut sitten siirrytään viidakkoon. Tai ainakin yhtyeen nimeltään Jungle. Samannimiseltä levyltään esittää kappaleen Grey Picnic. Joo, tää jotenkin kuvaa muuten. Hauskaa ja pelejä. Niin. No. Niin kuin viidakossa pitäisi olla. Joo, harmaita piknikkejä. Tältä se kuulostaa. Ai joo. Joo. Woman out. the bamboo jungles of Japan. How could I have known that music would come along and take me by the hand, love me this way? Oh, oh, oh. Kuore, sykkimätä sydän, kapitaalin kahleis, kansalaiset syvällä. Systeemikriisi kuluttajan syyksi, sä tiedät, että se on syvältä ja fuulaa. Straight up huuhaat, älä ees syö, kituuta, kunhan teet työs. Työtön arvoton, hyödyttä syöjä, kuluerä, yhteiskunnan syöpä. Syödä, kulosta, herätä, sitä on elämä. Meklarien seas sui näet pörssi haita. Samat tahat kärri massit niinku aina. Ei se lama oo kaikille paha. Raha, raha, raha, ei haise mut hitoo. Hinnal milt tahansa kapitaali haalii. Plutokratia vaalii, ihmisarvo rahalla mitattava suure. Voisko se olla ees jotenkin muuten? Hää? Roskasakille ravinne suljuu. Nykyaika, krominen kurjuus. Tää bossi ratokseen saatana selättää. Se sukulinjan sairaus on ilmiö näin. Miskenkä puristaa kun Z-mies julistaa enemmän talousdemokratia kuin kryptokratia. Murkina myrkkyys, kidel bling bling. Liksat kuraa vaikka kassa käy ching ching. Seuraava lama meitä taas tervehti. Mitä yhteis näiden puolueiden hefeen? No nehän tykkää ottaa noita pokkaa. Elefantistolla huoneessa ollaan hys hys. Onkohan nää Morgani, Fiki Morganeis, mahti sukujen nimi, muksujen seteis. Historia kavahtaa näit kuin impari, ulosottomias kiusaa niin kuin pimppari. Kunno kansalais, joka kaikkensa anto kapitaalikaalle katki. Power to the people! No mutta. Mutta siinähän oli Jontti ja DJ Maxeri kappaleella Kapitaali. Joo. Ja mitäpä siihen lisäämään? Eipä yhtään mitään. Näinpä. Joo. Joo. Sitten siirrytään taas vähän toisenlaiseen tunnelmiin vuoteen 1973, kun tämä levy ilmestyi. Joo. Levyn nimi on Tattoo ja artistina toimii Rory Gallagher-niminen henkilö. Ja 2020 Vision, ja just on 2020 takia, koska nythän on se kyseinen vuosi meneillään. Aika loppu suoralla kyllä, mutta siitä huolimatta. Joo. No niin, rum rum. Rum rum. I'm a song on the lips of everybody. There's a smile all around the room. There's conversation overflowing. So why must I sit here in the gloom? This hotel bar has lost its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender's asleep in the corner. So why must I still be here? I don't know. Let me tell you, I'm a billion miles away. Gonna pick you up. It just don't matter what you say. They'll take you, they'll take me, they'll take dear mommy. Then you'll see that they need you and they need me, passing the time with some agony. No, mutta sehän oli The Nothings kappaleella 1939. No niin. No niin, sano mailille Ponni. Joo, ai Poni meikälän, selvä se. Joo, mutta mitäs sitten seuraavaksi? Kuuntelemme rauhallisen kappaleen orkesterilta Wooden Gips. Gips? S-H Gips. Ahaa, okei. Melkein niin kuin laivat, mutta J on välissä. Vähän niin kuin eli Lappia puhuisi. Lajivat. Aina siihen tulee aina H siihen keskelle niin sanaa. Tai jossain lajivat. Laivat. Joo. Laivat. Laivat. Se olisi tuolla pohjoisessa. Joo. Puatit. Joo. Mut joo, Down by the Sea. No niin, mere. On kappaleen nimi ja se on aivan niin mainio, aivan niin mainio. Se menee näin. voinut vastustaa tuota laiva- ja meriaihetta. Tämä oli niin, siis... Niin, puulaivojen, laivijojen ei jälkeen tuli Titanic. Kyllä vain, Titanic tuli ja upotti. Sea Wolf-levyltään Sing Fool Sing, joka oli sitten bonus-track. Näin. No niin, eli tuossa... ei se ole siltä levyltä. Ei se varsinaisesti. Joo, uusinta painokselta. Aivan. No, mutta kuitenkin hieno kappale se oli joka tapauksessa. Aitoa yritystä. Kyllä, kyllä. Saksan malli. Joo, sitten kuunnellaan vähän menevämpää rockia. No, mikäs sii? Mikäs kuunnellaan? Scarecrow olisi orkesteri ja totani, ehkä nyt kappaleen teema on pari viikkoa myöhässä, mutta biisin nimi on Miss Halloween. No niin, parempi myöhä kuin liian. Silleen, niin kuin, että kaipaan Halloweenia. No totta. Ai, Miss Halloween. Tämä jokaiselle kuulijalle. Joo. Itse tulkittavaksi. Mä saatana ihan kaikkea voida tehdä teidän puolesta. Näin on, mutta soitetaan sen tää biisit. Kyllä, Scarecrow lähtee näin. Come on. Huh, siinä oli jätkällä hirvittävä tupakan tuska. No Smokes. Yhtyeltä One in a Million, levyltä Double Sight. Joo. Joo. Kyllä. Se oli hieno kappale, se. Se. Erittäin epätoivoinen meininki oli hänellä. Kyllä, voi. Toisten epätoivoa aina mukava kuunnella. Näin on. Se on erittäin viihdyttävä. Alle puoli tuntia, 25 minuuttia. Tää on hullua oikeesti. Tulee vähän niin vajaa olo. Leikattu pari sormea toiset kädet. Joo, tai suunnilleen. Semmonen Van Gogh henkisesti toinen korva olisi pudonnut yhtäkkiä. Näin, meidät kastaroitiin. Juu, mielisairaiden toimesta. Sieltä tulee joku mieli... Mikäs se nyt olikaan? No joo, joku mielipuoli. Seuraava biisi on Chip It. Sen esittää meille The Crouch. Fittaamassa on Lucky I Am ja Mursi. Mursi. Joo, se joo. Menee näin. Man, I can't believe that dude came up to me talking like shit, dude. He had the audacity to think that was like cool or something. Just all up in my ear talking all that gang. When the pathos of discussions change up like percussion, the tempo of some conversations leave me out in limbo. Here's something you might have been through, or maybe you haven't been through. It's simple to be the devil's advocate with your opinions. True stories, they never bore me the truth. They don't ignore me. It's amazing when they think they know you so well to tell the tales. Foot in the mouth, packed with negativity, talking about my family, thinking that it's just you and me. No, I'm not Corey, and no, Corey ain't time, and no, ain't smoking your bomb or trying to put you on up in the mix of things. Tricks, they got keen eyesight. They focus upon those in magazines and hold mics. I'm right up in the bullseye, dodging all the bullshit, holding on to sanity. Stay away from full clips. These two tricks approached me one day after a show and said, yo, I like your flow, but man, you really should go solo. I took a pause, let the lighter ignite my BD. Then I turned around and slapped them little fools with my CD on me. Don't ever walk up and disrespect my brothers unless you want some trouble from a rather peaceful brother. A wrong turn made in the effort to rub elbows, first impression stick like a bitch covered in Elmer's. It's this, bitch. It's the outlandish things they wanna say to me. Who do you claim to be? You're just the same to me. You wanna hit us with your gossip, but you really out of pocket. Take your mouth and lock it. Zip it, stop it. The outlandish things they wanna say to me. Who do you claim to be? You like the same to we. Too many slip at the lip when they came skipping towards me with the ideas they had. Most of them just bored me. Now I do take criticism like shits and flush them. Undeserving egos, me, I crush them. Push them in the cockpit with seven of my folks cracking jokes. Laughing at the stories we collected like some soaps. I'm the fuck off the ropes, cause I never listen hard. When four track tape might as well have been barred. You gained a foot, I gained a yard. You're in the door, I built a second floor. When you hand me a flyer to my own show, I'm stepping more faster, protecting my like masters. I didn't ask for your opinion. Why would I? You're beginning, or else you're on your way out. Seeing the light as it fades out. George is over here. Fork it over, dear, that's my money. When you start acting funny, then I know it is. And when they say I sound like someone else, they must be blowing slurps. And he knows you're a jerk because he told me. And when we do a song, then you're gonna have to like me. And if you only like me, you're gonna have to like him. That's the way we're writing, signing off a tight rap. It's the outlandish things they wanna say to me. Who do you claim to be? You're just the same to me. You wanna hit us with your gossip, but you really out of pocket. Take your mouth and lock it. Zip it, stop it. The outlandish things they wanna say to me. Who do you claim to be? You're just the same to me. You wanna hit us with your gossip, but you really out of pocket. Take your mouth and lock it. Zip it. Bitch said the Grouch. Doesn't he still live with his mom and make beats in the basement? Duh. Aren't Tom and Corey a little too old to be rapping? I mean, it's all good and everything because you see, you're young. But I used to go to parties back at 4001 and I mean, don't think about the future. I mean, it used to be cool, but what about getting a job and going to school? Bitch, look at your life. Ain't you shooting porn? Ain't nothing worse than a fucking groupie scorn. Speaking on my crew, like that's not my family. You should really watch with whom you choose to speak candidly, cause I'm a tattletale. About to email the crew with them words you just said. Shoulda gave you instead of talking head. Now you got me walking Fed Express towards the exit, just like I had a motor. First up the pass with this big head promoter. And you need to do my my club. Knows I rock for free, cause I do it for the love. I said, please don't curse. L-O-V-E, that's a four-letter word. So I'ma let you know, just in case you haven't heard. I don't MC for free, and that's period. So if it ain't dope, then I'm really not period. Oh, you gotta be joking. Hell no, I'm serious. Respect my authority and quit ignoring my receipt for dues paid. I mean, whose brigade was you really trying to ask? I mean, that shit is in the past. Rocking shows for petty cash. I already bashed on your homie for coming at me the wrong way. It's about to be a long day. I exit the wrong way and attempts to escape. The fools out front begging for the free tape, cause my name's on the bill. They think I'm full blown, but I also got my name on some bills at home. And I can't pay for shit with a dope freestyle. Beady breath and a smile is all you getting from me. So when you disappointed by that whack show that you see, you think to yourself, fuck, I should have just bought a good music CD. Siinä meille mellakoi Soulfly. Joo, ensimmäiseltä levyltä. Joo, ja Pain, kyllä. Paini. Pain, joo, näin se oli. Kyllä, Mutta sitten lähdetään painimaan ihan toisenlaiselle molskille, nimittäin tota... Kyllä. Mitä tarkoittaa komposer muuten? Säveltäjä. Joo, eli... Eli? Toinen säveltäjistä seuraavassa kappaleessa on Joe Strummer. Joo. En tiedä, onko joku kuullut hänestä, mutta tota, niin artisti on kuitenkin Horace Andy ja kappaleen nimi on Living in the Flood, samannimiseltä levyltä. Nonni, kuunnellaanpa. Niin tehdään. Näin. Blood, oh, giving blood, yeah, that's what we do, yeah. see you live your life. I count the sins that you commit when you go out at night. Creeping through the darkness, it's drawing quarry near. Anything that you can gain by preying on the fear. Jack me up, plug me in, I'm ready to fix, on the way my sin. Jack me up, it's a battle cry. Plug me in or I'm gonna die. With technicolor visions, I see before my eyes. I'm bulletproof, I can fly before I realize. Tomorrow it will be the same back where it all began. Another day to dodge a law and knife held in my hand. Jack me up, plug me in, I'm ready to fix, on the way my sin. Jack me up, it's a battle cry. Plug me in or I'm gonna die. Die. Ai, sinne meni saatana. Läski passot lätis, eikä se ollut saatana. Se oli Mad Dog Cole. Ja Ultra Violence -levyltään. Oi, kun se tuo. Eikö vaan. Jack me up. Niin. Joo. No niin. Meillä rupeaa hetki lyömään. Kyllä, kyllä. 8 minuuttia alle tai jotain. 7. Joo. 7 minuuttia. Nyt äkkiä. Vikat biisit ja hei hei ja ensi viikolla. Joo. Näin joo. Kovin näihin tunnelmiin. Joo. Ai niin, hei, nyt tulikin mieleen, minä sain juuri saamamme tiedon mukaan. Mun lupasin mainostaa jotain tänään Hard Rock Housessa. Hertsikassa, ei kun Roihikassa. Joo. Roihikassa, sinne. Tämä bändi, joka on siis nimeltään Profeetta. Ja joku toinen Helmilevyjen bändi. Joo, se Profeetta. Niin, en tiedä, varmaan illalla. Joskus illalla. Tarkempia tietoja ei ole. Ottakaa nyt vittu itse selvää. Ei me olla täällä teitä palvelemassa kaikessa. Niin, kaikessa. Koska mutta me ei saada ikinä mitään vastakaikua. Saatana, apina. Nonni, laitahan nyt sitä musaa. Joo. Just näin. Kyllä. No mut nyt mentiin jo sen verran syville vesille. Eli kuunnellaanpa tähän loppuun 4 ruusun matkaa syvä. Se on hyvä biisi. Ja joo. Heipä. Heipä. Siihen kylkeen vielä, niin se on siinä. Ensi viikolla uudestaan. Niin. Thank you.